بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يلاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصك ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، زمن دورة نمد البراعة في تبيان شرك الطاعة شروع دا مسألة في مخي درس كي ذكر شو إذا قانون سازان ذو لجني عزام مرتد أو دا غوي بعضي صفات دا قرآن وحديث كرنا كي ألتو ذكر شيء نوصف دي درس كي دا بشري قوانين الشريع حيثيت أو حكم بياني، يعني دا غو بشري قوانين وبشريات كي سو حكم دي لكن شي فمسلمان وماني حكم راني كي كم قوانين نو دې وضاحت دا دی، هر کله چې انسانان په ټولنه کې د یو بل سره شریک ژوند کوي نو په دې وجه یو قانون ته ضرورت راځي چې د دوی مشکلات حل وي. نو دغه قوانین چې د انسانانو په ټولنه کې نافذ وي، که په وړه ټولنه کې او که په غټه ټولنه کې، دا په دوه قسمه دي، یو قسم شرعي او بل قسم بشري او وضعي قوانین. نو شرعي قانون خو دې ته ویي چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته راوړی، او بشري قانون هغه ته ویي چې د انسانانو ځان جوړ کړی وي. دغه بشري قوانین ته په شریعت کې د جاهلیت احکام او قوانین ویل کېږي، او په شریعت کې دې عمدغه حکم دی چې دا جاهلي قوانین دي. دلیل په دې آیات دی چې الله عز وجل فرمایي وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقينا ډېر د خلکو نه فاسقان دي الله وي، آیا د جاهلیت پیسلې دوی غواړي؟ او څوک د ډېر ښایسته د الله تعالی نه پیسله کولو کې دپاره دا حکم چې یقین کوي. په دې آیات کې یو څو مباحث دي چې د دې وضاحت به کېږي انشاءالله. اول بحث په تعریف د جاهلیت کې دی چې جاهلیت څه ته وي. دویم بحث په احکامو د جاهلیت کې دی چې د جاهلیت زمانې کوم احکام، او دریم بحث په دې کې دی چې ډېر خلک د جاهلیت احکام غواړي. څلورم بحث دا دی چې په دې آیات کې الله تعالی حکم کړی دی په هغه چا چې د جاهلیت احکام غواړي چې دوی فاسقان دي، د فسق حکم یې پرې کړی دی. نو اول بحث تر دې هغه دا چې مقصود د جاهلیت نه څه دی، بیا به د هغې نه وروسته احکام د جاهلیت ذکر شي، او بیا به دا ذکر شي چې د دې آیات د وضعي قوانینو سره څه تعلق دی، یعنې دغه وضعي قوانین د انسانانو ځان نه جوړ شوي قوانین د دې آیات لاندې څنګه داخل دي. نو اول د جاهلیت موضوع ته راځو. د جاهلیت په تعریف کې امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې وایي الجاهلیه تطلق على ما مضى من الزمن والمراد ما قبل الاسلام وضابط اخره غالبا بفتح مكه. جاهلیت د اسلام نه مخکې زمانې ته وي چې انتها د دغه زمانې فتح د مکې سره وشوه. امام طحاوي رحمه الله د مجاهد رحمه الله نقل کړی دی، هغه وایي الجاهلیت ما بین عیسی و محمد صلی الله علیه وسلم. جاهلیت هغه زمانې ته ویل کېږي چې د عیسی او د محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې تېره شوې ده. نو معلومه شوه چې زمانې د فطرت ته کوم وخت کې چې وحی بنده وه، دې ته د جاهلیت زمانه ویل کېږي. دغه خو د جاهلیت تعریف شو، او د جاهلیت زمانې لپاره همدغه نوم په شریعت کې ثابت دی. اوس چې څوک دې ته بل نوم ورکوي لکه عصر ما قبل الاسلام، لکه د بعضې تاریخي کتابونو نه چې وروسته لیکل شوي دي د العصر الجاهلي اصطلاح لرې شوې ده. نو دغه خلک د بعثیت عقیده لري، د دوی زړونه دا نه غواړي چې د مشرکانو زمانې ته د جاهلیت نسبت وکړي، ځکه چې دوی خپله د قومیت په شرک کې واقع دي. نو اوس د جاهلیت زمانې اثبات د دلایلو نه، اول دلیل د قرآن نه الله تعالی فرمایي افحكم الجاهلية يبغون، آیا د جاهلیت فیصلې دوی غواړي؟ نو په دې آیت کې الله تعالی دا ثابته کړه چې د جاهلیت زمانه شته دی. په بل آیت کې الله عز وجل فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. نو په دې آیت کې خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ازواج مطهراتو ته دی، او بیا ټولو مسلمانانو زنانو ته شامل دی چې دوی د خپل ډول او سینګار د جاهلیت زمانې د زنانو په شان دې نه ښکاره کوي. نو دا خو یقیني خبره ده چې امهات المؤمنین دغه د جاهلیت زمانه پیژندله، ځکه خو د هغې زمانې د عادت نه منع شولې. نو آیات کې دې ته اشاره شوه چې جاهلیت زمانه هغې ته وایي چې د اسلام زمانې نه مخکې تېره شوې وي. د احادیثو نه دلایل په دې باره کې په حدیث مسلم کې دي چې په حجة الوداع کې نبی صلی الله علیه وسلم یوه دا خبره وکړه وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. نبی صلی الله علیه وسلم د جاهلیت زمانی سدونه ټول ختم کړل، یو یې چې د جاهلیت سدونه دا به ختم وي، مردود به یې باطل به یې. نو اول سوده چې زه ختموم هغه زمونږ سود دی چې عباس بن عبدالمطلب کړی دی، دا به ټول خطر دي. نو عباس بن عبدالمطلب هغې د جاهلیت زمانه کې د نورو خلکو په شان دې سودونه کول، خو کله چې اسلام قبول کړ نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه سودونه ختم کړل، هم عاملې له باطلې کړلې. نو ګوره دلته یې وویل چې ولې بل جاهلیت موضوع، نو معلومه شوه چې جاهلیت د اسلام نه مخکې زمانې ته ویل کېږي. بل دلیل حدیث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کې راځي، هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه، ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. چا چې په اسلام کې ښه کارونه وکړل نو دا به د جاهلیت په اعمالو باندې نه رانیول کېږي، او چا چې په اسلام کې بد کارونه وکړل دا په اولنو او وروستنو ټولو ګناهونو باندې رانیول کېږي. دا حدیث بخاري او مسلم راوړی دی. مقصد د حدیث دا دی چې یو سړی کافر و او بیا مسلمان شي، عقیده د توحید یې قبوله کړه، او په دې عقیده د توحید باندې کلک پاتې شي، نو دې چې د کفر په حال کې د جاهلیت په دور کې کوم ګناهونه کړي دي په دغو باندې نه رانیول کېږي، دغه ګناهونه په اسلام سره ختم شو. خو که چېرته د خپل توحید نه واوښتو، د خپل توحید یې مات کړو، عقیدې نه واوښتو، بېرته مرتد شي، نو دا به بیا په اولنو وروستنو ټولو ګناهونو باندې رانیول کېږي. نو ګوره دې نه معلومه شوه چې جاهلیت د اسلام نه مخکې زمانې ته ویل کېږي. په حدیث د ابو هریره کې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې غوره خلک څوک دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل: خیاركم في الجاهلية خیاركم في الاسلام اذا فقهوا. په جاهلیت زمانه کې چې په تاسو کې کوم خلک غوره وو نو هغه په اسلام کې مغوره دي، خو په دې شرط چې په دین کې پوهه او فقاحت حاصل کړي. نو د دې احادیثو نه دا خبره ثابته شوه چې د جاهلیت زمانه د اسلام نه مخکې زمانې ته ویل کېږي، او وروسته د اسلام نه زمانه د اسلام بلل کېږي. همدارنګه صحابه به په همدغه معنا باندې د جاهلیت زمانه د نبي صلی الله علیه وسلم په مخکې ذکر کول، خو نبي صلی الله علیه وسلم پسې اعتراض نه دی کړی. په دې باندې دلایل دا دي. حدیث د عمر رضی الله عنه کې دي چې بخاري او مسلم راوړی دی، دا وایي چې: قلت یا رسول الله اني نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: اوفي بنذرك. دوی چې ما وویل: اې د الله رسوله، ما نظر کړی و په جاهلیت زمانه کې چې زه به یوه شپه په مسجد حرام کې اعتکاف کوم. نو نبي صلی الله عليه وسلم فرمایي چې خپل نظر دې فوره کړه. نو ګوره دلته داسې وویله چې اني نظرت في الجاهليه، ما په جاهلیت زمانه کې نظر کړی و، ما نښته مې کړی و. نو د الله رسول صلی الله عليه وسلم په اعتراض نه دی کړی چې ته ولې جاهلیت زمانه یادې. او په حدیث حکیم بن حزام رضی الله عنه کې دي چې بخاري او مسلم راوړی دی، دا وایي: قلت یا رسول الله اشیاء كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقه او عتاقه وصله رحم، فهل فيها من اجر؟ قال: اسلمت على ما اسلفت من خير. حکیم بن حزام وایي چې ما وویله: اې د الله رسوله، ما به د جاهلیت په زمانه کې څه نیک اعمال کول، لکه صدقه ورکول شو، ولا ما نزاد ول شو، خپل ولي فعلل، ایا په دې کې به زما لپاره څه اجر وي؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تا اسلام راوړی دی په هغه نیکو کارونو باندې چې مخکې ځانه لیږل دي، یعنی مقصد دا دی چې تا په جاهلیت زمانه کې کوم نیک اعمال کړی دي، د هغې بدله هم الله تعالی تاته په دنیا کې درکوي. لکه د دې وضاحت په بل حدیث کې راغلی دی چې کافر او مشرک کله په کفر حال کې یو نیک عمل وکړي نو د هغې بدله الله به په دنیا کې ورکړي. او په روایت د مسلم کې سره دا زیاده هم شوی دی. حکیم بن حزام وایي: قلت والله فوالله لا ادع شيئا صنعته في الجاهليه الا فعلته في الاسلام مثله. ما ویل چې قسم په الله چې ما په جاهلیت زمانه کې کوم نیک اعمال کول هغه به زه په اسلام کې پرېنه دم، په اسلام کې به یې کوم. نو ګوره حکیم بن حزام د نبی صلی الله علیه وسلم په مخامخ دا اقرار کوي چې زه په جاهلیت زمانه کې پاتې شوی یم، او هغه وخت مې څه نیک اعمال کړي دي چې د هغو به څه حال وي. همدارنګه امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې باب لګولی دی، هغه وایي: باب اذا نذر او حلف الا يكلم انسانا في الجاهليه ثم اسلم. بعد هو بیان دې خبره کې چې کله یو انسان د جاهلیت په زمانه کې نظر وکړي یا قسم وکړي چې د یو چا سره به خبرې نه کوي، د اسلام راوړي. نو امام بخاري رحمه الله د دې بعد نه غرض هغه دا دی چې د جاهلیت زمانې اثبات کوي. امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې د دوو تابعینو نومونه راوړي دي چې یو ابو عثمان النهدي دی او بل ابو رافع السائغ دی. دې وایي: وهما ممن ادرك الجاهليه وصحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دا دوار دا هغه خلق ندی چې جاهلیت زمانه را لاندې کړل او د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره پاتې شوی. دا خو دلایل په دې خبره چې جاهلیت زمانه راشته ده، کم دلائل چې مونږ ذکر کړو دا صرف په دې غرض چې د رسول صلی الله علیه وسلم د زمانې نه مخکې زمانې ته د جاهلیت زمانه ویل کیږي، او تفسیر هم د دې غرض لپاره وکړو چې وروسته بیا پرې غټ احکام او مسایل مرتب دي چې مسله ښه واضحه شي چې کوم اشکال دې باره کې پاتې نه شي. دا اول بحث و ختم شي دې پورې، اوس دویم بحث هغه ذکر کیږي. دویم بحث دا دی چې جاهلیت احکام دا څه و چې الله تعالی فرمایي افحکم الجاهلیت یبغون، دغه احکام څه و؟ نو بعضې د احکامو د جاهلیت نه دا و، اول حکم د جاهلیت هغه دا و چې دوی به خپلې لوڼه دا ژوندۍ ښخولې، وعد البنات به یې کول، لکه الله عز وجل فرمایي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الله يكره چې په دې کې یو کس ته زیره د لور وش چې ستا لور شوې ده، ای دا مخ به تک تور شوه او د غم نه به ډک و، ډېر به خفه و، د خلکو نه به ځان پټو، چا ته به په مخه نه ورته د وجې دغه بد زیر نه، او دا فکر به یې کوو چې د ذلت سره ځان سره وساتم، یعنې دا خو ډېر بد ذلت دی چې زه دا وساتم او که نه په خاورو کې ومنډم. الله وایي چې دا ډېره بده فیصله وشي دوی کوله. بل ځای کې فرمایي وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، کله چې هغه ژوندۍ ښخې کړی شوې نه تپوس وشي چې په کومه ګناه کې دا وژلی شوې وه. او په بل آیات کې دي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، الله یې همدغه شان ډېرو مشرکانو ته د دېو باباګانو او شریکانو د خپلو بچو قتلول ښایسته کړي وو. نو معلومه شه چې دوی دا کار چې کوو نو دا صرف په خواهش باندې بینه نه و، بلکې دا دوی شریعت و، او خپلو شریکانو ته دا خبره ښایسته کړې وه. دې وجه نه یو شاعر هم ویلي دي وإني ليساق إلي المهر ألف وعبدان ودود عشر وأحب أصهاري إلي القبر، ما ته په مهر کې ډېر مالونه راوړی کیږي، زر مال راته راوړی کیږي، او غلامان او اوښان راته راوړی کیږي، خو لیکن ما ته په دغه ټولو کې غوره سخرګنۍ زما د لور لپاره هغه قبر دی چې زه قبر کې ښخه کړم، ژوندۍ ښخه کړم. نو د جاهلیت والا یو قانون دغه چې دوی به خپله لوڼه چې دی هغه به ښخولي. د جاهلیت والا بل حکم او قانون هغه دا و، په دوی کې یو سړی و د عمر بن لحی په نوم باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم دده په باره کې فرمایلي دي رأیته فی النار یجر قصبه، وی دا ما په اور کې ولیده چې دا خپلې کلمې راښکلې. نو دغه عمر بن لحی دوی ته بعضې احکام راوړي، یو دا چې دوی ځان سره څه بوتان د شام نه راوړي، نو خلکو ته یې ویل چې دې عبادت وکړي، او بل دا چې بعضې څارویان یې په دوی باندې بند کړي وو لکه بحیره و صاحبه و وسیله و حام، او ورته ویل به چې دا به د دغه الهو دپاره وي. نو دې وجه نه الله عز وجل په دغه قانون باندې سخت رد وکړ، او دا آیات نازل که چه الله تعالی فرمایی ما جعل الله من بحیرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. الله ندی جایز کری تغوک شلی دلی ولا سائبة او نا زاد کرو خود لشوی ولا وصيلة ولا حام او نا پی وستک لشوی او نا دو بچی شاوالا، لیکن او کسان چه کافران دی پا اللہ منی دروغ جوڑی و اکثر دو زمین نفیدی. بحیرت ستوی لسعید ابن مسیب نا قرطبی نقل کرده نغوی چه داغا موننس او ماده سارویو غوا بزاوخا چه داغی شده با دا آلیها باتیرو دو پارا بند کرشیو او دا نخی دو پارا بیو لغوا بسیری کرده و نو داغا سارویو بچا دا خپل زان دو پارا نشل شده، او دا سایبه خو بارا که قرطبی رحم الله ویلی دی چه دا جاهیدت به زمانه که به سوک مریض شد او یا به سوک خپلوان ورک شد دا اللہ کنون به وووخ نظرانه کرده هغه به ازاده پریښودله، بار وړل او سلي به وپې منم، او چا به د اوبو او د فصل نه نشو منع کولی، دا به سبب د ضرر ګڼل، او د وسیله په باره کې خازین ویلي دي چې دا به هغه بزی او چیری ته ویلو چې اوبه کرت بلنګه شوه، نو که اووم بچی به نر و نو دوی به هغه ذبحه کړه او نارینه او زنانه به ته خوراک کوو ځان لپاره به حلال ګڼل، او که چېرته اووم بچی به ماده پیدا شه نو بیا به په دوړو وضو کې پریښودله، او که جوړه به پیدا شو یعنی یو نر او بل ماده دوی به ویل وصلت اخاها دا مؤنث د خپل ورور په حکم کې شوه، نو دې به دواړه نه ذبحه کول. او د حام په باره کې قرطبي ویلي دي دا هغه نر وښو چې داسې اوښي به د دې نه بلار بشو، نو دوی به بیا د هغې په ملا باندې د طاووس وزر ولګوه او په هغې باندې به یې سلینه کوله او بار به یې پرې نه وه، او چا به د اوبو د خپل فصل نه هم نشه منع کولی، ازاد به ګرځېده. امام بخاري رحمه الله ویلي دي چې دا به دوی د خپلو باباګانو په نوم باندې پرېښي وو. نو دا خو د دوی یو قانون وو چې د دې د دغه حیواناتو تعظیم چې دا به کوو. نور قوانین چې دا به په بل درس کې به انشاءالله ذکر شي. وصلی الله علی نبینا محمد و علیه و صحبه اجمعین. فهم الغثاء وحاصبات جهنم أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي